محمد زندہ ہے. حمل کرو گستاخ نبی کو, حمل کرو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے. نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے. دل کا افق تاریک نہیں ہے, پیار ستارہ زندہ ہے. عاشق ہے ہم سرور دی کے, عشق ہمارا زندہ ہے. جو ان کی توہین کرے گا خود پر تنگ زمین کرے گا, جو ان کی توہین کرے گا خود پر تنگ زمین کرے گا. حاضر و ناظر آقا کی یہ ساری امت زندہ ہے. لوگو ذلت اس کا مقدر ہے, ان کا ہر دیوانہ غازی علم و دین ہے عامر ہے. دل کے بندھن کھول رہا ہے بچہ بچہ بول رہا ہے, دل کے بندھن کھول رہا ہے بچہ بچہ بول رہا ہے. ہم ہیں حسینی اور ہمارا شوق شہادت زندہ ہے. نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے. ہم زندہ گئے ہم سینے میں ان کی محبت زندہ ہے. حمل کرو گستاخ نبی کو, حمل کرو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے. نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے. کربلا کے صحرا میں شبیر کا یہی نغمہ تھا, یہی تھی زینب کی صدا اور یہ عباس کا نعرہ تھا. نام خدا پہ جانے دیں گے, دین پہ آنچ نہ آنے دیں گے, نام خدا پہ جانے دیں گے, دین پہ آنچ نہ آنے دیں گے. پیر علی حیدر کی شجاعت اور ولایت زندہ ہے. ہے ناموس رسالت کا پرچم, محشر تک ہم خم نہ کریں گے نبی کی نسبت کا پرچم. دین و ایمان کے گلشن میں مومن دل کی ہر دھڑکن میں, دین و ایمان کے گلشن میں مومن دل کی ہر دھڑکن میں, فاروق کی جذبوں کی حرارت اور صداقت زندہ ہے. نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے, نبی کی الفت زندہ ہے.